cel cu inima în bucăți. Umbre pe pământul trist, rătăcesc pustii, rabite de cerat. Vreau să afle vreodată că cerul-i lângă ei. Acum e timpul e lumea plină de întristări și de păcate adânci ce-n chinuri vieți strivesc. Noi știm iubirea Domnului, gustăm din har.